เทศทั้งเรื่องความเป็นใหญ่มีอำนาจเหนือสิ่งในกวงมดซึ่งใครๆไม่สามารถที่จะลบล้างได้นั่นคือตัวมัจจุราชมีเสนามากมีในตัวของเราเนี่ยมัจจุราชก็ไม่ใช่อื่นไกลที่เรียกว่ามัจจุราชพระญาติคือความตายทุกๆคนนั้นต้องมีด้วยกันทั้งนั้นความตายมีได้พ้นสักคนเดียวนั่นจึงว่าเป็นใหญ่เนื้อคนทั้งปวงหมดในโลกนี้ใครจะใหญ่แท้ใครก็ใหญ่ถึงต้องอยู่อำนาจของเขาทั้งนั้นมัตเตคัตติเยปรามณีเวสสีสุทเทจันดาและภุกุสีนะกินจีไปวัดเยติสัพเมวาภิมัตติคือว่าความเนื้อความนั้นว่ากษัตริย์ก็ดีคือพระเจ้าแผ่นดินพระมหาศาลก็ดีพ่อค้าวานิชก็ตามคนเทอยากเยื่อกวดถนนก็ช่างคนแม้แต่คนที่เขาเรียกว่าตามที่สุดในสมัยนั้นคือคนพวกผสมคนผสมเรียกว่าจันทานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในอำนาจครอบครองของมัจจุราชด้วยกันทั้งนั้นกษัตริย์ถึงแม้มีอิทธิพลมากมายมีแต่แค่ทหารหลายทัพหลายหมู่ก็ตามจะลบราฆ่าฟันด้วยวิธีต่างๆอย่างสมัยนี้เรียกว่าปืนกลปืนใหญ่ลูกระเบิดเอาเถอะไม่สามารถที่จะสู้มันได้คำที่ว่ากษัตริย์ก็ดีพางก็ดีในนี้เล่าเรื่องความเป็นมาสักนิดหน่อยกษัตริย์ก็คนเรานี่สมมติขึ้นคือมีคนกลุ่มหนึ่งเลือกเอาคนที่มีคุณธรรมน่าสักการะเคารพนับถือบูชาแต่หากว่าเป็นชาวบ้านเดียวกันนี่แหละขึ้นได้เป็นกษัตริย์เขายังพากันสวยสาอากรคือว่าคนนั้นให้ปกครองหมู่เพื่อนดูแลความสุขทุกข์แบบดูแลการทะเลาะวิวาททุ่มเทียงกันและกันมีระเบียบเรียบร้อยชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เก็บเข่าทรงสวยคือไม่ต้องทำไร่ไถนาจึงเรียกว่ากษัตริย์หรืออีกในหนึ่งกษัตริย์จะเรียกว่านักรบเพราะต่อมาคนมากขึ้นต้องวิวาททะเลาะกันจะต้องเป็นนักรบอย่างจริงจึงจะสู้เขาได้กษัตริย์เรียกว่านักรบต่อมาก็ขยายไปจนกระทั่งเป็นความสำคัญในสมัยนี้อย่างลบไปอยู่ทุกวันนี้เรียกว่ากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินก็เป็นจอมทัพเป็นทหารเป็นจอมทัพพราหมณ์และคราวนี้พวกพราหมณ์นั้นเขาไม่มีการทำไร่ไถนากันคำว่าพราหมวงคือวงของพราหมณ์เนี่ยจะต้องประพฤติพจน์ของมัจจันเกิดใหญ่ขึ้นมาแล้วจะต้องศึกษาเล่าเรียนตำราพราหมณ์วิทยาฐานะของเรียนในเรียนตำราของพราหมณ์นั่นแหละคำพีพราหมณ์นะจบหมดซะก่อนจบแล้วก็ออกมาประพฤติพรตผมไอ้ก็ออกมาค ขอทานเขาเราไปตอบแทนทดแทนบุญคุณอาจารย์ไม่มีเงินเดือนนั่นอาจารย์สมัยนั้นไม่มีเงินเดือนขอทานเขาได้ก็ไปทดแทนคุณอาจารย์แล้วก็ออกเที่ยวป่าความเป็นพจน์พรหมจรรย์ในฌานสมาธิสมาบัติจนรับขันเลยไปสู่พรหมโลกนั่นเรียกว่าพราหมณ์คือพรหมนั่นเองนั่นแหละพราหมณ์แท้ทีเดียวนั่นพราหมณ์แก่นร้อนทานพราหมณ์แท้ทีเดียวถ้ามีฉะนั้นศึกษาแล้วเรียนจบวิชาแล้วทดแทนบุญคุณแล้วอีกพวกหนึ่งก็มาเป็นครูเป็นโรหิตอาจารย์สอนพระเจ้าแผ่นดินแนะนำคำสอนต่างๆอันนี้พวกหนึ่งพวกต่ำไปกว่านั้นอีกหาขอทานกินพวกนี้ตามมันหน่อยเมื่อไงขอทานกินไว้นั่นน่ะอีกพวกหนึ่งแต่งงานเฉพาะในพราหมณ์ในพวกพราหมณ์นั่นแหละไม่แต่งพวกไม่ผสมพวกอื่นหรอกแต่งเฉพาะพราหมณ์นั่นเองอีกเครื่องหนึ่งทับสอนคือว่าปะปนกันได้ผสมกันได้ไม่ใช่พราหมณ์ก็แต่งงานได้อันนี้พราหมณ์อย่างเลวที่สุดพวกพราหมณ์วงต้องเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าพราหมณ์วงพวกพราหมณ์ทั้งหมดนี่แหละก็อยู่ในเกณฑ์ของมัจจุราชมัจจุราชจำเป็นจะต้องครอบนำมดแล้วพวกธรรมดาคนมีการค้าขายหาอยู่กินแลกเปลี่ยนในกันและกันต้องมีมาแต่ไหนแต่ไหนมาการค้าการขายก็ดีต้องมีประจำโลกอยู่อย่างนั้นและอีกพวกหนึ่งเป็นคนใช้คือว่ากวดถนนหนทางเทกิยะกิเหยื่ออะไรต่างๆถ้าไม่มีพวกนี้ทั้งสามพวกกิกาที่เล่ามานั้นก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือพวกพ่อค้าก็อยู่ไม่ได้มันต้องมีคนใช้กวดถนนหนทางเทกิยะกิเหยื่ออะไรต่างๆมันจึงเคยอยู่ได้อันนี้พวกหนึ่งขนาดต่ำเลวที่สุดคือพวกที่ผสมกันแต่งงานไม่ปะปนกันทั้งสี่ห้าพวกนี้แหละที่อยู่ในเกณฑ์ที่มัจจุราชวงล้อมรอบไปหมดไม่เกินขอบขายมัจจุราชสักคนเดียวจะลบราด้วยวิธีใดก็ตามถ้าศึกสงครามด้วยประการใดๆก็ตามพวกที่ลบราฆ่าศึกต่างๆด้วยกองทัพต่างๆจะลบใครกันลบอะไรกันลบมัจจุราชลบที่ไหนกันแล้วกะเกณฑ์กองทัพขึ้นมาเราตั้งกองทัพขึ้นมาหลายหมู่ทัพหมู่เราทัพแต่ล้วนแล้วแต่อยู่ในขอบเขตของเสนาบดีเสนาคืออะไรความเจ็บความป่วยความแก่ความเฒ่าความตายลองดูพวกมันแล้วเนี่ยมีแก่ไหมขณะที่เตรียมทัพอยู่นั่นน่ะแก่ไหมขณะที่เตรียมทัพอยู่นั่นน่ะเจ็บไหมโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่ไปไหนไปไหนก็มีหมอมีหมอรักษาอยู่ในผลที่สุด ความตายก็มาถึงยังไม่ทันลบกับพยามมัจจุราชตายไปก่อนแล้วตรงนี้คือพยามมัจจุราชเนี่ยมีเสนามานมากเขาธรรมดาเสนามัจจุราชนั้นจะต้องตีปีกใต้ปีกขวาทับหน้าทับหลังสารพัดทุกอย่างตัวของเราก็ลองคิดดูตั้งแต่เกิดขึ้นมามีเจ็บมีปวดนู่นปวดนี่มีแก่มาโดยลำดับมีเฒ่ามาโดยลำดับความแก่ความเฒ่านั้นเรียกว่าเสนามกิรานั่นแหละมันตีมันไม่เข้าโจมตีทีเดียวหรอกตีให้มันตีปีกซ้ายปีกขวาให้กำลังมันอ่อนลงไปก่อนทอนกำลังลงไปก่อนในผลที่สุดนอนอยู่กับเสื่อกับหมอนหายใจพะแวกพะแวกก่อนนั่นแหละมันจะซ้ำพยายามจะลาซ้ำมัจจุคือความตายไหนไม่รอดสักคนเดียวโลกอันนี้ที่เกิดเป็นคนที่เป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆก็ตามเถอะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในโลกอันนี้เรียกว่าอยู่ในวงแวดวงของมัจจุราชทั้งนั้นก็จะเปรียบอย่างหนึ่งก็เหมือนกับตารางเราทุกคนอยู่เนี่ยเหมือนกับอยู่ในคุกในตารางจะทำอะไรอยู่ก็ทำเถอะเพลิดเพลินรุ่มหลงมัวเมาด้วยประการใดๆสวย คนดำคนขาวคนเหลืองมีเหมือนกันกับก้อนขี้ดินเหมือนกับก้อนขี้ดินก้อนนั้นอยากที่ว่างแต่พิจารณาเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายต้องใส่ถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นเป็นธาตุดินคือน้ำไฟลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำ ไม่ยอมมาไปอยู่มัจจุราชผมขี่ได้เลยแล้วเราทั้งหลายนั้นจะพากันมัวเมาประมาทอยู่อะไรกันอีกโสนุมาฮาโสกิมันโดจะมัวเมาอะไรประมาทอะไรไม่โลกนี้มีอะไรเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่ลุ่มหลงให้คิดถึงมัจจุราชได้ไม่มีอะไรเป็นที่ลุ่มหลงหรอกมันมีที่เพลิดเพลินเลยไม่ทราบมันจะเอาไปเมื่อไรก็ได้เราเกิดขึ้นมาได้ชื่อว่าอยู่ในอำนาจของเขาอยู่ในอำนาจของมันมันบัดเช้าให้ตายเมื่อไรก็ได้ให้เจ็บไปป่วยเมื่อไรก็ได้หรือมันช้าให้อยู่ไปก็ได้อันเราเนี่ยจะไปลุ่มหลงมัวเมาประมาทในเรื่องนั้นจะชื่อว่าหลงในเงื้อมือของมันแล้วทำไมผิดอะไรกับพวกโจรเรียกค่าไถ่นั่งสนุกสนานเฮฮาอยู่เขาเรียกว่าค่าไถ่ก็ยังสนุกเฮฮาควรที่จะคิดถึงตัวหาวายเอาตัวรอดหาวายพ้นจากจากเงื้อมือของเขาด้วยการทำดีอุบายไหนที่จะพ้นจากเงื้อมือของเขาตรงทำอุบายนั้นด้วยการทำทานก็ช่างเถอะรักษาศีลก็เอาภาวนาก็เอานั่นเป็นการพ้นจากเงื้อมือของเขาโดยลำดับรักษาศีลงดเว้นจากโทษอันนั้นจะชื่อว่าพ้นจากเงื้อมือของเขาโดยลำดับชิ้นห้าก็เอาชิ้นแปดก็เอาหรือชิ้นสิบชิ้นร้อยยี่สิบเจ็ดก็เอาคือพ้นเกี่ยงเงื้อมือของเขาเป็นเปราะอันเปราะไปอุบายอันนี้พระองค์สอนให้เราปฏิบัติตนให้พ้นเกี่ยงเงื้อมือของเขาเองแต่พระองค์ไม่ได้พูด อย่างนั้นแต่หากเป็นเท่ากับว่าพระองค์สอนให้พ้นจากเงื้อมือของเขาคือความชั่วความชั่วไม่ผูกพันในตัวของเราแล้วมันก็ค่อยหายไปหมดไปอันนั้นเรียกว่าพ้นจากเงื้อมือของเขาทำชั่วนักแน่นเขายิ่งตายเร็วยิ่งตายยิ่งตายไม่รู้แล้วว่าเป็นสักทีหัวหางกรรมฐานยังพูดกันว่ากลัวตายไม่ใช่กลัวตายคืออยากตายได้ผลไม่ยอมสละตนเองเพราะสละนั้นเรียกว่าสละกลัวตายความไม่สละกลัวตายนั้นคืออยากตายได้ผลมันจะได้ตายได้แล้วแล้วไม่แล้วสักทีสาระความตายนะมดห่วงมดกังวลนั่นจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์พ้นจากความตายการทำสมาธิยิ่งเป็นของคนง่ายที่สุดคือเราชำระจิตใจของเราไม่กังวลเกี่ยวกับจริงนะความมดไม่คล้องในจิตไม่ให้มีจนวางปล่อยวางจิตใจสว่างใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละจะหมดจากเวรจากกรรมเวรไม่มีกรรมไม่มีเวรอันหนึ่งกรรมอันหนึ่งไม่เหมือนกันเวรคือการทำสิ่งใดที่ผูกเวรกันเกี่ยวพันกันอย่างเรื่องฉันเล่าไว้ที่เรื่องยักษินีกับนางกุรธิดาเล่าแล้วก็ยืดยาวโดยเฉพาะก็คือว่าผู้ชายคนหนึ่งมีลูกคนเดียวลูกชายคนหนึ่งไอ้ลูกชายยายคนหนึ่งมีลูกคนเดียวปฏิบัติแม่ก็คิดสงสารเอ็นดูปฏิบัติคนเดียวน่าสงสารจะหาภรรยามาให้ชายบอกอย่าเถอะเราปฏิบัติคนเดียวดีกว่าเอามาเดียวก็หายจิตหายใจไม่ถูกใจกันหรอกจะทะเลาะวิวาทกันแม่พูดต้องหนทางหนเลยหาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาอาทิตย์แรกมันก็ดีนานๆมันก็เลยขี้เกียจในคนที่สุดยิงคนนั้นก็ไม่มีลูกอีกครับมาไปหาสัญญามาใหม่คนใหม่นี้เลยมีลูกเลยคิดอิจฉาเบียดเบียนเอายาให้กินไปตกลูกไปสองหนทั้งหมดเลยคนที่สามนี่ก็รู้เรื่องว่ามันอิจฉาเบียดเบียนเราเองเลยผูกกรรมทำเวรตายไปเป็นถ่ายไปอันนี้ผู้ภรรยาน้อยนั่นน่ะตายเป็นแมวภรรยาหลวงก็ตายไปเป็นไก่มันเป็นไก่ออกไข่มาสองหนสามหนออกมาก็ไอ้แมวนั่นก็เลยไปกินใช่ไหมยังรู้เรื่องพอที่หลังมันรู้เรื่องก็ผูกเวรอีกแหละตายเป็นเสือไก่จะตายเป็นกวางอันนั้นก็อีกแล้วพอกวางออกลูกมาสองคนหัวก็จิตอีกหัวถามจิตแม่มันอีกต่อมาเสือเนี่ยตายไปไอ้กวางก็เนี่ยตายไปเป็นยักษินีไอ้เสือน่าตายเป็นนางกุรธิดาเป็นไอ้เป็นยักษินีกวางก็ตายเป็นนางกุรธิดาอีกละสามหนกินลูกทั้งสามหนคนที่สี่นี่คนที่สามนี่รู้เท่าเขาก็เลย หอบลูกหนีพาสามีหอบลูกหนีไปอย่างบ้านไปในคนที่ตัวจะไปคบค้าสมาคมกับพระสมาธิพุทธเจ้าของเรากำลังเทศนาอยู่จึงได้เข้าไปสู่สำนักโพงเทศนาให้ฟังได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเลยเป็นมิตรเป็นสหายกันต่อมาเรื่องเวรเป็นอย่างนี้แหละผูกกรรมทำเวรกันไปแล้วตาทีเวียนเวนี่คือเวียนนั่นเองเวียนต่อทำความชั่วต่อกันนั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อสมัยกระโน้นตั้งเสียทั้งไถเลยมาแล้วล่ะพระเทวทัตนั่นเป็นพ่อค้าบ้านเศรษฐีหนึ่งซึ่งตกทุกข์ได้ยากขายของหมดในบ้านในเรือนยังขาดทองคำได้หนึ่งพระเทวทัตจะเห็นเขาพระเทวทัตรู้เรื่องว่าเป็นทองคำแต่ขายแพงๆก็ไม่เอาบอกว่านี่มันไม่ดีขายถูกนี่จะเอาเขาก็เลยไม่ขายเลยดีไปที่หลังมาพระโพธิสัตว์ของเราครั้งนั้นเสวยชาติเป็นพ่อค้าตามไปที่หลังก็ไปเห็นคนนั้นถาดใบนั้นเขามันเป็นทองคำบอกว่าขายเท่าไหร่บอกว่าราคาพอนั้นอันนี้ก็เลยบอกว่าอู้อย่างนี้มันราคาแพงให้มากๆกว่านั้นก่อนให้มากๆกว่านั้นแล้วของบอกว่ามันพอค่าก่อนใจก่อนนะมันให้ถูกๆว่าของไม่ดีของดีนี่ครับค่าทองคำเนี่ยก็เลยให้ของแพงๆพอดีพอที่ตัดหนีไปหน่อยนึงพระเทวทัตกลับคืนมาบอกว่าพอค่าคนหนึ่งออกไปแล้วโกรธเนี่ยผูกอาฆาตตั้งแต่โน้นเนี่ยเกียร์ต้องขายกว่าปีพระองค์ไม่ได้ผูกเวรผูกกรรมอะไรเลยแต่ติดพันกันมาอย่างนั้นมาชาติไอ้ชาติใดพระองค์ก็ไม่ก่อกรรมทางเวรมันจะทำอะไรก็ทำตามเรื่องมันตามเรื่องของพระเจ้าท่านแต่พระองค์ไม่ก่อกรรมทางเวรอันนั้นเรียกว่าเวรกรรมเลยค่ะนี่การกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคิดนึกอยากจะฆ่าเขาอยากจะฆ่าจะแกงเขาคิดอิจฉาริษยาพยาบาทเขาอันนั้นเป็นมโนกรรมเป็นบาปแต่ไม่ถึงกับทำทำด้วยใจด้วยวาจาพูดคำหยาบเสียดสีรุตวาดวาจาต่างกับคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือคนอยู่ไกลก็ต่างให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแล้วไม่ได้คนนั้นมันจะโกรธหรือไม่โกรธไปช่างอันนั้นเรียกว่ามโนกรรมแต่มโนกรรมนี้สามารถจะเกิดท่านั้นก็เกิดไอ้โทสะมานะซึ่งก็เป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมเลยเป็นกายกรรมอีกมโนกรรมมันกลายเป็นกายกรรมอีกจะเป็นเวรอีกต่อไปการทำความชั่วความผิดทุจริตต่างๆโดยการต่างๆที่ผิดจากศีลด้วยกายเรียกว่ากายกรรมอันนี้เป็นกรรมไม่ใช่เวรไม่จะทิศต่อกันไปนานเวรนั้นจะแก้ไขกันได้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่ให้อภัยกันได้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีชีวิตหรือตายไปแล้วเราอ้อนวอนร้องขอให้ มดกรรมเวรนั่นเถิดมันก็ไม่สำเร็จนั่นเวรส่วนกรรมอย่างที่ว่านี่มโนกรรมเรากลับทำความดีคิดชั่วทำชั่วคิดรักคิดขโมยชอบโกงเขาแต่เราไม่เรากลับตัวได้พ้นได้มีเรื่องกรรมให้เข้าใจทั้งเรื่องกรรมเรื่องเวรเวรนั้นหนึ่งกรรมนั้นหนึ่งมันต่างกันอย่างนี้อันนี้อธิบายมามากมายแล้วเรื่องต่างว่าถึงเรื่องกรรมว่าถึงเรื่องไอ้มัจจุราชอีกทีมัจจุราชเนี่ยมองเมียงอยู่ตลอดเวลามองเห็นเราอยู่ทุกเมื่อใครจะรีบหลีกรีบทำอยู่ที่ไหนก็เอาเถอะทางคนชั่วทุจริตหรือพูดปีต่างๆไปทำให้ก็เอาเถอะเห็นอยู่เหมือนอย่างที่เขาว่าไม่มีในที่ลับอย่างที่ท่านว่าไม่มีทางคนชั่วมีในที่ลับทางคนชั่วมีการปกปิดซึ่งว่าทำความชั่วความผิดนั้นเปิดเผยจะดีกว่าอย่างแล้วโกรธคนหนึ่งคนอื่นอย่างนี้แหละเขาไม่รู้แต่มัจจุราชรู้ได้เหรอเราไปบอกคนนั้นเสียฉันโกรธเธอไว้โกรธอย่างนั้นอย่างนั้นให้อภัยฉันซะหัวเราะเลยคนนั้นให้อภัยทันทีท่านถ้าหากว่าปกปิดไว้มัจจุราชขึงอยู่เสมอขึงตามองอยู่เสมอไม่มีการละเว้นใดจึงว่าอย่าทำกรรมอันชั่วทั้งที่รับและที่แจ้งทั้งกลางคืนในกลางวันมัจจุราชเห็นอยู่ตลอดเวลาการทำความดีนั้นเบิกบานในตัวของเราและคนที่เราคิดยิ้มสาพยาบาทเปลี่ยนก็ย่อมเบิกบานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสยังสามารถที่จะให้อุบายอันใดอันหนึ่งแก่เราอีกครับอีกซ้ำและเชื่อใจของเราต่อไปทำอะไรเชื่อหมดที่เราทำไปเพราะความดีที่เราเปิดเผยความชั่วที่เราเปิดเผยให้เขานั้นลองรู้เถอะถูกแก่ตัวของเราเองเนี่ยแหละคนใดมาทำความชั่วให้เราไม่รู้ตัวถ้าเขามาเปิดเผยให้เชื่อใจตลอดนอนตายคนนั้นเราเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราเป็นเช่นนี้คิดได้อย่างนี้แล้วเราควรทำกับคนที่เราอิจฉาพยาบาทเรียนแต่ด้วยประการอย่างนี้เอาละเท่านั้นแหละพิจารณาความตายถ้ามันเห็นนั่นเป็นเสนามันนั่นออกมาเห็นมันทุกวี่ทุกเอ่ยแววเห็นมันทุกแง่ทุกมอนเสนาของมัจจุราชถ้าไม่เห็นมันลี้มันหลีกลี้อยู่นั่นแหละมันสามารถที่ออกมาเมื่อไรก็ได้โดยเฉพาะนั่งนี่แหละยังจะเจ็บเมื่อยนั่นเนี่ยต่างนั่นแหละเสนาของปวดเมื่อยนั่นนี่ณเสนาเข้ามาถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่เห็นเรื่องของมันมันก็ยิ่งเอาใหญ่คือพิจารณาเห็นอย่างนี้ถ้าอะไรมันเจ็บอะไรมันปวดอะไรมันเมื่อยตรงไหนมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยเอาจิตนั่นเข้าไปพิจารณาตรงนั้นน่ะแข้งขาอวัยวะมือเท้าทุกสิ่งทุกส่วนมันไม่มีเจ็บหรอกมันนั่นเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นตัวจิตมันไปยึดเอามันจังหาที่ว่าเจ็บมันไปยึดเธอนี่เจ็บไงทั้งหากว่าเราไม่ไปยึดมันเป็นเรื่องของเขาทั้งหากไอ้เรื่องของเรารับปล่อยวางซะมันก็เจนามันจะล่าไม่ทันนะครับตามไม่ทันเราหัดอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้ให้เสมอจนกระทั่งชำนิชำนาญเวลาจะแตกจะดับจริงจริงจังจังเราก็พิจารณาอย่างนั้นอย่าไปเอาเรื่องของมันเอาเป็นเรื่องของเราเอาเรื่องของเขาเป็นเรื่องเอาเรื่องของมันเป็นเรื่องของเราไม่มีที่สิ้นที่สุดสักทีเกิดเมื่อไรมีรูปมีกายก็ต้องยึดอย่างนั้นเนี่ยยังถืออย่างนั้นเนี่ยก็แค่เจ็บอย่างนั้นทำอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นตัวอย่างดับขันธ์ปรินิพพานแตกดับก็มองดูเห็นสภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วปล่อยวางกรรมทั้งหลายก็ตามไม่ทันเมื่อกายแตกเราไม่มีอะไรจะไปให้กรรมติดตามหรอกหมดเท่านั้นน่ะกรรมก็ดีเว้นสมมติเท่านั้นน่ะอย่างพระโมคคัลลากรรมฆ่าบิดามารดาเองโน่นตั้งเป็นตั้งขับเป็นกันมาเป็นพระอรหันต์แล้วยังมีกายอยู่โจรตามมาฆ่าอยู่แต่ว่าท่านถ้าหากว่าท่านเจตสลัดออกมาเสียจากที่นั่นเสียไม่อยู่ในที่นั้นมันก็หมดเรื่องไปแต่วันนี้ท่านเห็นว่ากรรมของท่านมีท่านยังปล่อยคือเบื้องต้นท่านก็รีบออกไปจากที่นั่นน่ะแต่3เดือนล่วงไปแล้วมันก็ตามกองร้ายอยู่นั่นแหละเอ๊ะทำไมมันจะมากองร้ายนี่เนาะพิจารณายังรู้เรื่องว่ากรรมเลยท่านก็ปล่อยให้มันทำซะมันทุบมันตีจนกระทั่งแหลกเหลวหมดมันเข้าใจว่าตายแล้วมันก็เอาทิ้งโยนทิ้งเข้าป่าโยนหนีแล้วท่านก็อธิษฐานในใจของท่านให้ประกอบกระดูกประกอบเนื้อหนังประกอบเก่าแล้วก็เหาะไปถวายความเคารพพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ผ่านนั่นหมดทั้งนั้นแหละกรรมไม่มีเหลือต่อไปตากายที่แตกดับไปแล้วหมดเรื่องก่อนที่ทิ้งกรรมทิ้งเวรอยู่บทตรงนั้นเห็นนั้นยังว่าให้พิจารณาตามรู้เรื่องของมันมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยสารพัดทุกอย่างกายของเรานี่แหละมันเป็นยังไงก็ถ้ามันรู้เรื่องของมันการพิจารณากายมันดีอย่างนี้แหละคือว่ากายนี่จำเป็นจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทิ้งไม่ได้เมื่อยังไม่ทันแตกกับก็พิจารณาอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงเห็นสภาพตามเป็นเรื่องของมันยังปล่อยวางไปได้